Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Tænk så. Pernille Skipper med min baggrund skal være gæstevært inde hos Arne og Hans på den højborgerlige avis. I stedet for selveste Martin Krasning. Jeg tror fandme, de er nervøse. Det gør jeg altså. Men vi skal selvfølgelig snakke om noget, de ved noget om. Vi skal snakke om Venstre. Venstres landsmøde Herning om lidt. Hvad skal vi egentlig ligge i det der budskab, der kom fra Danmarks Demokraterne sidste weekend? Jeg er borgerlig helt ind i knoglerne. Og jeg mener ikke, at man nogensinde som borgerlig parti skal stille sig tilfreds med at spille tredje violin i en socialdemokratisk regering. Martin kommer jo ikke, altså det er... Nej, det er sådan set en ting. Det andet er, at der kommer jo en afløser. Der kommer en afløser, nemlig Pernille Skipper. Ja, revolutionær socialist tidligere. Ja, trotskist ja, hedder det. Ja. Nu er hun kommentator. Ja. Har hun egentlig slået sit ophav ihjel, som man skal, hvis man skal være en troværdig kommentator? Ikke, jeg har hørt. Tag Corydon, tag Nora Reddington, tag... Ja, har de ikke alle sammen mere eller mindre slået det deres... Det har de vel ikke rigtigt. Det er efterfølgende, de har slået ihjel. Men hej. Der kommer hun jo. Jamen, så skal vi tale pænt. Ja, så taler Goddag, og velkommen. Det taler vi om en anden gang, det andet. Snakker jeg om mig? Ja, vi snakker om, når nu man er kommentator... Ja. Så skal man jo slå sine forældre ihjel, så at sige. Man skal mindst én gang slå Enhedslisten ihjel i sin analyse. Har du gjort det? Det vil du være. Det er faktisk sjovt, du spørger, fordi der er en masse i Enhedslisten, der synes, jeg har gjort det allerede alt for meget, og ja. En hel masse på højrefløjen, der synes, jeg slet ikke har gjort det. Så jeg har sådan en fornemmelse af, at det der. Kommer nok den til, det skulle nok ved at være der. Det har ramt den nu. Ja. Ja. Har I en øl med til mig? Ja, det har vi. Den står lige. Ja. Den fordi står det der. Har jeg, tak for det, hørt, at... Ja. Du har hørt den her lyd her, cirka. Den her. Jamen det sker, men det er jo ikke noget, vi gør hver gang, men det er fordi, der er sådan lidt fyraften over det. Ja, altså avisen det... er lagt i seng, ikke? Jo, men er avisen lagt i seng nu? Ja, ja, den er skulle nu. Gerne. Jeg tror, lige nu. Lige nu er den lagt i seng. Jeg tror, at trykkemaskinen begynder at køre her om lidt, ikke? Jeg skal noget ret vildt i weekenden, som jeg havde tænkt, jeg ville snakke mere om. Ja. Ja. Mit første borgerlige landsmøde. Wow. Nogensinde. Ja. Så jeg skal til det mytiske Herning Messecenter. Ja. Og følge med i Venstres landsmøde. Jamen dog. Og jeg tænkte måske, I kunne sådan, hvad kommer jeg til at mødes? Du har kun været til Enhedslistens, eller? Ja. Jeg har også været til de andre røde, ja, i hvert fald sådan som, som men, hilse på, ikke? Men ja. Jeg har altså ikke været i Herning Messecenter. Nej, men det der i hvert fald afskiller, kan man sige, fra Enhedslistens, fordi det er nok det mindst koreograferede land, det hedder årsmøde, gør det ikke? Årsmøde i Enhedslisten. Det er nok det mindst koreograferede, der findes tilbage i dansk politik, hvor baglandet faktisk får lov at bestemme noget. Altså, de store partier, også her under Venstre, er jo meget mere koreograferede. Ja, ja, det er pisse irriterende. Ja, super træls. men i Venstre er det, og de store partier er det meget koreograferede, og der er meget lidt politisk debat i virkeligheden. Der er sat meget lidt tid af til politisk debat. Hvad er det så for noget? Så er det taler og gæster og forberedte taler osv. Og så er det jo en stor fest om aftenen, hvor der bliver danset til dansemusik, som man heller ikke har i Enhedslisten, tror jeg. Og så er der jo det med maden også. Altså det der med, sidst jeg var til Enhedslisten, der kunne man vælge mellem vegansk og vegetarisk frokost. Og det tror jeg altså ikke, man kan i her. Det var jo alternativet, der kom først med det. Altså, de har jo været first movers på det der. Mange ting. Men man skal nærmest spise kød, ikke, når man er til venstre. Jo, der er ikke noget at komme efter. Man kan ikke få noget uden. Jeg tror ikke, der er noget uden. Der er måske noget fisk på de der sandwich, man får. Men så er der dryppet bacon ud over. Ja, det vil jeg tro. Ja. Og så er der gratis matador-mix. vi skal tale om Truls Lund Poulsen også i dag. Fordi at det er noget, jeg ved, jeg skal opleve. Det er jo, at han skal hedres og krones og klappes ind, og det bliver sikkert meget voldsomt og Che Guevara-agtigt. Det, jeg altid har oplevet ham som, fordi jeg har jo siddet i Folketinget sammen med ham og forhandlet med ham, der har han altid været sådan en, der kom ind i forhandlingerne på sådan et pisse irriterende tidspunkt og ødelagde det. når man lige tænkte, at nu var de røde partier ved at samle som noget, man alle kunne enes om, så lige pludselig kunne man komme ind sådan i et forhandlingslokale, og så er de kraftedeme taget Truls Lund med over for Venstre. Og så sad han der for at trække det langdrag, eller fuck det op, eller et eller andet. Men det er også det ry, han har udefra, når man ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Det er, at når han kom ind, så skulle den køres til stregen, og måske også over stregen, hvis der skulle brydes og være egentlig en ubehagelig, eller i hvert fald meget kontant forhandler, men også en, som vidste, hvor han skulle hen, og han kunne godt køre forhandlinger meget råt, selvom de skulle ende med et kompromis, for at presse det sidste ud af de modspillere, som så skulle blive til medspillere. Men jeg tror også, han sådan set, det er jo meget bevidst stil, han har kørt, og han har haft den rolle, han skulle spille for Venstre, og at han der kunne gå ind og ødelægge en forhandling, hvis den skulle ødelægges. Eller. Men han har arbejdet lidt med den rolle i noget tid. Jeg tror, første gang, de fik lidt overraskelse over ham i Socialdemokratiet, det var da man lavede det der store nationale kompromis om forsvaret, hvor SF også var med osv. Så meddelte Jakob Ellemann på et tidspunkt, at han ville have Troels Lund med, fordi han var finansordfører. Ja, og så har alle de røde tid der tænkt, åh, pisse. Ja, så nu bliver det ikke til noget. Ja. Og det gjorde det så. Han var, de var helt chokeret over, hvor konstruktiv han også kunne være. Ja, og det, er det med vilje, han har lagt stilen om? Jamen, det er jo en anden rolle, han skal spille nu i hvert fald. Og han har jo længe været sådan en... Og der har han været på vej hen siden det nationale kompromis. Ja, mere eller mindre, fordi han er jo... Han har jo været en slags de facto leder af Venstre, fordi det er ham, der har haft den lange erfaring i modsætning til Jakob Ellemann. Så han har været en meget mere ledende figur i Venstre, så skulle han være en anden type. Men det er meget skægt. Jeg stod og kiggede dem over skulderen, som skulle finde en illustration til Hanses artikel om Troels Lund og Venstre på Scanpix. Og han er der næsten ikke alene. Ja, det er han selvfølgelig. Men han står der tit ved siden af den, der formelt er magthaveren, og vi husker jo stadigvæk Jakob Ellemann. Og det, der bliver spændende, det er at se, hvad sker der med en mand, når han får det øverste? Altså, i Enhedslisten havde en påstand om, at man var kun den fremmeste blandt lige mænd, og man skulle roteres ud lige om lidt. Men der kan jo ske en eller anden fortryllelse, eller der kan også ske en forkrampning. Jeg tror, at det vil stråle igennem ham. Der vil ske noget, når man, nu har du den, det er dit ansvar. Det synes jeg er vildt interessant, fordi jeg synes jo, da Jakob Ellemann var politisk ordfører for Venstre, der var vi jo også alle sammen super imponeret over hans evne til at være den der nummer to, og ham den kække på talerstolen, der virkelig kunne noget og brændte igennem i pressen. Og elskede bacon. Og alt det der, ikke? Altså, han var virkelig noget, men så var det ligesom om, da han blev formand, så blev han lidt fanget i forlygterne. Altså, er det den type... Altså, kommer det til at ske for Troels Lund Poulsen, eller ser du bare sådan en strålende stjerne i ham, der får lov at blomstre i frit flor, hvor han altid det er i hvert fald... Vi får set, hvor meget potentiale der er i ham. Med Ellemann var det jo ulykkeligvis sådan, at han kom til at gabe over en opgave, som han ikke havde bedt om, og som andre skubbede ham ind i, men som han faktisk ikke havde styrken til at sætte sig igennem med. Det er jo det, der gjorde det lidt til en tragedie for ham. Det er ukendt for meget, Troels kan. Vi ved, han er magtpolitiker, vi ved, han er dygtig, og vi ved, han er målrettet, men nu skal han fylde den rolle ud. Nu skal jeg ikke med det over, det skal Hans, men det bliver da enormt interessant. Men jeg tror, der er en del forskel på det der, fordi Ellemann var en god retoriker, han var en god politisk ordfører, han havde ikke Venstres tradition med sig, selvom han hed Ellemann, så var han ikke sådan vokset op i Venstre, han var ikke sikker på hånden, når han skulle lægge linjen, han kom til at ramme den forkert. Troels er sådan set modsat, han er helt groet op i Venstre, han ved præcis på, han kan vågne op og vide, hvad Venstres linje indsag er. Han er driftsikker. Og så er der mere det der med det ud af, altså han har svært ved at blive populær og få stemmer og så videre, så det er noget andet, han skal lære. Og det er måske mere nemmere at lære. Men han kommer med en kæmpe troværdighed som venstremand. Hvis nu han havde været fra Enhedslisten, så ville man hæfte sig ved... Det kan du ikke rigtig slippe som sammenligningsgrundlag. Jamen, hvis der er høflige over for vores gæsteværter, tak. Så ville han få skudt i skoene, at han aldrig fik afsluttet sin historiske studie. Og det tror jeg ikke, han har fået afsluttet. Men det billede, vi har af Troels, det er Troels ude fra Bukkerup med 40 tønder land og John Deere-traktoren. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at Troels har en grundlæggende solidaritet med det, som Venstre er rundet af. Og det er jo en kæmpe fordel for ham, hvor der var en kæmpe mistillid til Jakob Ellemann. Han havde været ude af partiet og havde aldrig rigtig slået nogen ihjel i politik. Hvordan kan man stole på sådan en mand? Lad os lige høre, hvad han selv siger om sin fremtid som kommende formand for Venstre. Jeg har tænkt mig at fortsætte som minister. Men hvordan det kommer til at være, det kommer vi til at forholde os til, når jeg måtte blive Venstres formand. Jeg skal heller ikke lægge skjul på, at det er selvfølgelig ikke en mulighed, man kan blive ved med både at være forsvarsminister og økonomiminister. Det kan man være en begrænset periode. Altså for mig lyder det her klip jo lidt som om, at han ikke er super begejstret for egentlig at skulle være formand for Venstre. Jamen. Altså det er jo ikke sådan, det vælter ikke ud af ham af glæde og glædesdans og alt muligt. Kan man sælge billetter som politisk leder, når man nærmest ikke engang vil vedkende sig at stå for salget? Jamen jeg tror, han, det han lige er i gang med nu, det er sådan at bearbejde baglandet lidt. Fordi hvis han nu kommer og siger, nu skal I bare høre her, jeg kommer og redder Bixen, og det er bare Troels, der nu træder ind på scenen, så vil han lynhurtigt blive mål på, hvornår begynder de så at vokse ud over de der 8-9%, de ligger på, som de jo næsten ikke kan holde ud at ligge på. Nu kommer han sådan og dæmper den lidt ned, laver forventninger. Jeg prøver, men det bliver langt, og det bliver dræls, og det bliver sejt, og vi skal igennem ørkenen i overvis. Så er forventningerne ikke så høje, han bliver ikke målt så tidligt på det. Så det er sådan lidt ydmyghed, han prøver at signalere, tror jeg. Men sagen er jo også, at mens han taler der, det er jo ret kedeligt, det han siger, og det er afleveret ret kedeligt. I samme øjeblik, han er nummer et, så lytter vi jo på en helt anden måde, og vi lytter efter flere. Altså det bliver elektrificeret i og med, at han har posten. Men det gør jeg vel begge veje? Altså, det er både vigtigere, det han siger, men det kan nærmest også blive kedeligere, fordi at det målstokken eller barnen den er højere. Ja, men nu, som jeg har forstået, skal vi også tale lidt om Støjberg senere. Ja. Altså, der er jo meget stor forskel på deres måde at kommunikere på, og det kan muligvis være en styrke. Jeg er altid optimistisk over for dem, som altså, vi skal. Men altså, men i stedet for sådan en meget stærk Zero-Cola og hunden, der hedder, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, og alt det der, jeg er stolt af, jeg stansede barnebrudene. Så kommer der sådan en, jamen han er politiker, altså han er ikke identitetspolitiker, han er en politiker, der skal løse nogle opgaver. Det kan være, der er vælgere, der synes, det var da rart om sider at få en, som ikke er så selv, hvad vil man kalde det, iscenesættende. Så må man spørge sig selv på et tidspunkt, om der er nogen af dem under 50, der synes det, men du trækker vejret. Jamen, jeg ved ikke, om folk sådan efterspørger. Vi efterspørger jo meget i vores branche, at politik skal være underholdende, for ellers sidder vi og keder os, fordi vi skal sidde og glo på det hele døgnet rundt. Det gør andre mennesker jo ikke. Altså, andre normale mennesker, og det er ikke nogen af os tre her, tænker jo ikke på politik hele tiden. De tænker på politik et kvarter om dagen, eller sådan noget, hvis det ikke går højt. Så vil de godt have tingene løst, og så videre. Men det er jo det der med, hvad kan han, når han står på den øverste scene? Jeg har jo selv i Enhedslisten altid haft den der historie om, at den næste kan nok ikke lige så godt som den sidste. Ikke? Altså, det ville aldrig gå uden Pernille Rosenkrantz, og bagefter ville det aldrig gå uden Johanne Schmidt, og det gik jo alligevel nogenlunde. Ikke? Tak skal du have, Tøj. Det tager jeg som et kompliment. Nogenlunde er nøgleordet her. Ja, det gik jo faktisk ret godt, men det har jo altid været sådan en snak. Nu er de færdige, ikke? Fordi nu kommer der en, vi aldrig har hørt om. Men det er jo så også rigtigt, at alt er jo relativt, også i politik. Og for at forstå Venstre, skal vi jo faktisk også lige runde Danmarksdemokraternes landsmøde i sidste weekend, hvor de rendte rundt og sagde nej til CO2-afgift og nej til CO2-afgift, og så kom Landbrug Fødevare på besøg, og jeg tror, de tænkte, vi skal have en masse ros nu. Og så sagde Søren Søndergaard fra Landbrug Fødevare lidt noget andet. Hvad skete der? Ja, der skete det, at det først gik lige præcis, som det skulle. Der var en nærmest omfavnende, kærlig tone fra Søren Søndergaard til Støjberg, og det blev bygget op omkring hver deres hund, som var gået i paringsmode. Og hvor glad... Jamen, det er sandt. Jeg gengiver jo bare, hvad jeg har hørt. Og der var en feel-good i salen, og Søndergaard var en god taler, og det var sådan, herrart. Og så kom til sidst det, der var det centrale, hvor han fuldstændig modsagde det, som har været Støjbergs koncept. Vi skal ikke være med i noget med CO2. Og hvor han siger, jeg vil tikke og bede jer om at være med i noget CO2. Vi har brug for jer. Og det ødelagde selvfølgelig i nogen grad den der feststemning, fordi det krakelerede det billede, hun har brugt op, bygget op. Lad os lige høre det. Jeg vil være frustreret, måske en lille bitte smule skuffet, hvis I ikke søger indflydelse. Hvis I står uden for forhandlingerne, hvis andet var muligt. Hvad er det en åben dør for Venstre? Hvad siger det? Ja, det siger, at det er det. Fordi det siger, at Søren Søndergaard sådan set var gået forkert, fordi hvis han ville have appeller til nogen, der vil arbejde for hans sag, og jeg er sikker på, at han har talt meget med Troels Lund, jamen så er det faktisk Troels Lund, han skal koncentrere sig om. Lige præcis i det her stykke, som handler om CO2, der får han ikke nogen hjælp andet end sådan akustisk lyde fra Støjbær. mens Troels vil jo kæmpe for, at den her afgift bliver så lidt belastende for landbrugserhvervet som muligt. Men han siger jo lige præcis det, der har været Venstres begrundelse for at være med i regeringen. Den her CO2-afgift bliver godt nok rigtig træls, hvis den skal laves med Enhedslisten, Alternativet og SF for landbruget. Lad os komme ind i lokale og prøve at gøre det så gelinde som muligt. Det er jo præcis det samme, han beder Danmarksdemokraterne om. Det som er hele Venstres begrundelse for at sidde med i en regering. Og man kan godt lidt tænke sig at tro, at når man kigger på det udefra i hvert fald, at Venstre er lidt ved at dø på sådan en landmandsskafot lige nu. Ikke? Altså at de kæmper helt vildt for at vinde deres landmandsvælgere tilbage fra Inger Støjberg. Jamen, det er jo lidt en illusion, fordi der er jo ingen landmænd tilbage. Der er 7.500 fuldtidslandmænd i Danmark. Det kan man ikke drive et folkeparti på. Hvis de stemte sammen, alle sammen, så kunne de ikke engang få et mandat. Så det er jo sådan lidt, det er også farligt for Venstre at ende i den der døde dans med Støjberg om det her område. Måske skulle de satse anderledes, og måske skulle Venstre ligesom få det plaster revet af og sige, vi er ikke bare et landmandsparti. De har prøvet nu i siden en gang i 80'erne og prøve at signalere, at de ikke var et landmandsparti, men stadigvæk bliver de identificeret. Det er fordi, der sidder så mange i deres organisation, mange af dem, du vil møde derovre i Herning. Der er jo mange flere landmænd gennemsnit, altså procentuelt, end der er i befolkningen, fordi de sidder i partiforeninger osv. Så de fylder meget i Venstres organisation, men de fylder ikke meget blandt deres vælgere. 3% ifølge en undersøgelse, der lige er lavet af mandag morgen. Men begge parter, både Venstre og Danmarksdemokraterne, vil forsøge at bruge CO2 som et symbol på en bredere politik. Og Støjberg vil i hvert fald. Hun risikerer at blive fanget i at være sådan en CO2-nejert, men hun har det som symbol på dem, der føler sig overflødiggjort. Det er derfor, det med salongerne er så godt et billede. Folk, der føler sig udenfor, hvad enten de bor i en københavnsk omegnskommune, eller som de fleste gør ude på landet. Det er produktionsdanmark, det er provinsbyerne, det er den sunde fornuft over for salongernes flagrende idéer. Så det er ikke kun CO2, og der vil det være afgørende for, hvor meget en udfordring for Venstre Støjberg kan blive, om hun kan nyttiggøre den der mere brede produktionsprovinskamp, som mange partier jo har abonneret på. Socialdemokratiet har jo også prøvet på det, og Venstre gør det per tradition og intuition, og Støjberg har det skrevet ind i sådan paragraf 1 i sit formål. Men så er Venstre vel også et eller andet sted identitetskrise, ikke? Fordi de er jo splittet i hvert fald 3-4 partier, som jeg ser det. Altså det gamle Folkeparti Venstre er jo i hvert fald nu delt op i Støjbergs Danmarksdemokrater, Moderaterne hos Lars Løkke, Liberal Alliance, og så det, der er tilbage af Folkepartiet hos dem selv. Ikke? Så skal de vel for filen snart vælge sig en hest. Ja, altså det er jo lidt svært at appellere til moderater vælger og liberale alliance vælger, samtidig man appellerer til dem, der er hos Danmarksdemokrater, så de skal vælge en hest, men der er også nogle muligheder i det, fordi altså det der med provinsdagsorden er, at hvis man reducerer det til CO2-afgift på landbruget, så går man altså galt i byen. Fordi ude på landet, jeg kender folk på landet, jeg kommer fra landet. Der er også folk, der godt kan lide, at der er fisk i fjorden, at man kan bade osv. Det er jo ikke sådan, at alle folk synes, at det her det er enormt lækkert, at man bare skal skal der gyldes igennem. Ja, skal der bare gylde ud over det hele? Nej, så det er jo meget mere kompliceret, og der er nogle andre ting i provinsen, som Støjberg også er fat i. Altså skoler, der er lukket, posthuser er lukket, politiet... Busruter, der bliver nedlagt. Ja, politistationen er nu 100 km væk. Man kan ikke engang komme i detentionen, uden at skal ud og køre langt. Det er meget mere kompliceret end bare landbrug. Man skal passe på med ikke at ende i den der landbrugsfælde. Ja, og jeg tænker jo, at hvad er hesten så for Venstre? Altså, hvad er det, de skal vælge? Fordi jeg abonnerer i hvert fald til dels på det, som Jakob Ellemann sagde med, at de skal ikke hjem, de skal videre. Altså i den forstand, at Venstre har i mange år identificeret sig selv og fastlagt deres politik ud fra, hvad støttepartierne gik og mente, og at de skulle samle. Men hvem er det så, de skal samle op, hvis det ikke er hverken landmænd eller provinsboere eller liberale Frederiksbergboere? Problemet er, at man har jo skilt sig af med de stærke folk, der kunne symbolisere byvenstre, det brohoved, man havde ind i de store byer og i hovedstaden især, de er jo forvitret og brudt sammen. Det skal man selvfølgelig satse på, for det er fremtiden, når landet bliver affolket osv., men man er nødt til at bringe sine klæder i orden i forhold til baglandet. Det er lidt ligesom Socialdemokratiet. Det kan godt være, at de ikke kan satse på 44 fagforeningsformænd, men de er nødt til at bringe deres relation til disse fagforeningsformænd i orden, så man er på talefod med hinanden. Og hele land og provins og produktionsområdet, det er jo ikke sådan, at det er ubefolket politisk, men det er blevet lidt hjemløst. Altså, det havde sådan en mere teknokratisk tilgang, dengang Løkke var statsminister, men vi flytter noget skattestyrelse ud og så videre. Så kom Dansk Folkeparti og blev par excellence provinspartiet. De så kollapsede Socialdemokraterne. Du skriver selv om det, Hans. Socialdemokraterne førte sig frem med, at provinsen, det var deres hele det her dybvadske projekt. Og det er meget omtvistet, hvem der har den i dag. Jeg vil sige, alle det skal... Alle prøver at tage den. Ja, ja, alle vil godt have, at den gamle kan komme med bus fra, hvad var det, hedder, Grætrup til Skive, der hvor du kommer fra, det rigtige land. Men altså, undskyld, står I ikke ligger Venstre i graven? Nej. Der er jo masser af vælgere i provinsen. Man skal jo tage den kamp, og man er nødt til at kunne kæmpe. Men det er provinsvælgerne, der er. Det er ja, der, de ja, men det er også noget andet end landbruget. Ja. Det er jo folk i Kolding og i Skive og i Struer. Og så skal Alex Vanopslagh, han må beholde dem, han har, og ja, Lykke altså, må beholde dem, han har fået. Nej, men er bare nødt til at satse på noget, og, ja. det er lidt uopdyrket land, fordi Socialdemokraterne er løbet lidt baglæns, efter de fik en røvfuld ved kommunalvalget, så tør de ikke rigtigt. Men Venstre kan jo ikke tabe Vesterbro, fordi de har det ikke. De kan bedre køre den her rent. Og hvis de så får nogle politiske resultater, de har en landdistriktsminister, som alle har glemt, hvem er. Og det skal de altså være bedre til at profilere sig på. Men det er egentlig en meget almindelig politisk manøvre. Dengang I havde slået Socialdemokratiet halvt ihjel under Thorning. Der mener du ikke TV2, der mener du helt klart det Enhedslisten. Ja. De daværende vi. Der skulle de jo, efter de var kommet ud af den saks, de var havnet i, så skulle de jo bringe deres relation til fagbevægelsen i orden og få rettet op på dagpengeelendighederne. Men det var jo ikke sådan, at de skulle blive på den position. Og det er heller ikke sådan, at Venstre skal blive på, at de er kun dem, der har købmandens hjørne og den høne, der er væltet et eller andet sted. Men det skal bringes i orden. Men han har jo også den udfordring, hvis man sammenligner med resterne af Socialdemokratiet, efter Helle Thorning og Bjarne Corydon havde været på besøg, at han ikke bare skal samle Venstre og skal bygge Venstre op, men han skal også samle hele Blå Blok i et forsøg på selv at blive statsminister igen. Altså, kan han det? Det er nok det mere langsigtede, fordi han siger jo selv, at han ikke er statsministerkandidat, og det skal man heller ikke påstå, man er, når man har 9% af stemmerne lige nu. Så, men det kan han vel godt. Altså, han kan jo mere end Jakob Ellemann kunne, fordi ham havde de jo mistillid til. Ikke? Han har en udmærket relation med Lars Løkke, fordi han hjalp sådan set Lars Løkke med at blive siddende som formand i 2014, da Kristian Jensen udfordrede første gang. Han har heller ikke det der. Altså forholdet mellem Støjberg og Jakob Ellemann var jo personligt. Det var i hendes opfattelse Jakob Ellemann, der havde fået hende i fængsel. Hmm. Det var mere kompliceret, men det var hendes opfattelse af sagen. Det var lidt mere kompliceret. Ja. Det var en mellemregning. Ja, men det var hendes billede af sagen. Ikke? Så det var meget personligt. Hun har ikke, der er ikke det samme personlige nag mellem hende og Troels Lund. Så han ville da bedre kunne det, end Jakob Ellemann ville kunne det. Han skal ikke have fokus på at blive statsministerkandidat. Han kan jo lune sig ved, at når resterne af Blå Blok diskuterer, hvem der skal kunne samle det meget fragmenteret, jamen så tænker man meget på dem, der er løbet af gårde. Altså man tænker meget på, at kan man tilgive Troels, ja bare han skifter politik, kan man tilgive Løkke, ja for han kan have en hvilken politik som helst, bare det passer til ham selv. Det er dem, man diskuterer. Der er ikke nogen, der diskuterer Vanopslagh, selvom det vil ligge lige for, og han skal nok sørge for ikke selv at bringe det på dagsordenen, ja. Vanopslagh. Før vi skal runde af, hvad ved I noget om, hvad kommer der til at ske med den der ministerrokade, han bliver nødt til at komme ud i? Altså det er sådan lidt, det er jo sådan noget, man ikke kan få at vide helt præcis, men det jeg sådan hører, det er, at det bliver lidt småt i starten. Altså han skal selvfølgelig af med et af de to ministerier, han har, og han er lidt fristet af at blive forsvarsministeriet. Fordi Venstres vælgere kan godt lide sådan noget med sikkerhedspolitik, har de sagt i nogle målinger, de har. Han kan også godt lide at være forsvarsminister. Og så skal Stefanie Lose jo tilbage. Det er jo sagt allerede, at hun skal tilbage og have et ministerium. Og der er jo et ledigt ministerium, så det er jo nemt at bytte, og det bliver måske ikke så meget mere. Så forlyder det, at hun får sådan noget landdistrikt udkendt og skal tage den kamp med Støjberg om det. Hmm. Og så en større ministerrokade engang til sommer. Formelt. Men der kan vel godt ske nogle nye placeringer i Venstres ministergruppe. Dem, du siger, du ikke kan huske navnene på, de kan vel være i farezonen. Ja, det er klart, der er nogen, som ikke har leveret, som har fået en ministerpost, og ingen har set dem, siden de gik ind i ministerbilen, og ingen ved, hvor de er henne og hvorfor. Skal ministerbilen bare køre det? Den er væk. så at de har sådan nogle sporings... Nå, der er GPS'er, ja, det er godt at vide. Så det kan man kan finde dem, hvis man vil. Men der er nogen, man er nødt til at få frisket op på det hold, fordi for mange er forsvundet af Venstres minister. Tiden er gået. Det gik stærkt, som altid i godt selskab. Det gjorde ingen gang ondt, vel? Nej, det var fornøjeligt. Jeg skal lige sige, programmet er tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen, og jeg hedder Pernille Skipper. Vi lånte klip fra TV2, og det er... I sagde til, fordi jeg er jo fast lytter af jeres podcast, det skulle I ikke have vide, før vi gik i gang, fordi så ville I blive alt for hovedløs. Det ville I tage alt for. Ja. Men der hørte jeg sige til Martin, at I gerne ville have en gæstevært, der ligesom gav jer noget medløb. Der skulle ikke være noget... Ja, men han kan godt blive lidt højt, altså det kan godt stikke lidt af med ham nogle gange. Ja. Jeg synes, at du har mere sådan nordjysk ro over. Du er mere seriøs, Martin. Han vil så gerne have... Han er sådan ude i yderkanterne af de mulige ting. Vi alligevel står her vælte regeringen? Ja, det er sådan meget Martins kæmpe skandale. Og der er jeg jo så... Du er enig. Det kunne man jo altid godt, det var så sådan.